ludzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nimi. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 listopada, minęła 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o uroczystości z okazji 25. rocznicy upadku muru berlińskiego, o przemówieniu Leszka Millera, który nie zostawił suchej nitki i na PO, i na PiSie, i o coraz większym zaniepokojeniu Portugalczyków kolejnymi przypadkami choroby legionistów. Tysiące lampionów wypuszczonych w powietrze mają rozświetlić miejsce, w którym przez prawie 3 dekady w Berlinie stał mur. Dzielił miasto, ale też symbolicznie Europę na 2 wrogie obozy. Dokładnie ćwierć wieku temu ściana dzieląca niemiecką stolicę upadła. Przez lata wielu Niemców próbowało przekroczyć ponad 150-kilometrową zaporę, by dostać się na zachód. Ponad 130 osób próbę ucieczki przepłaciło życiem. Hołd oddała im dziś kanclerz Angela Merkel w swoim przemówieniu. Podkreśliła też, że upadek muru nie byłby możliwy bez wydarzeń w innych krajach byłego bloku wschodniego. Nigdy nie zapomnimy, że to ruchy demokratyczne i wolnościowe w Europie Środkowej i Wschodniej utorowały nam drogę do tego najszczęśliwszego momentu w naszej najnowszej historii. Do wydarzeń sprzed ćwierćwiecza w Berlinie odniósł się też papież Franciszek. Zaapelował o zniesienie wszystkich murów, które dzielą świat. Mur dzielił na 2 połowy Berlin i był symbolem ideologicznego podziału Europy i świata, przypomniał argentyński papież. Podkreślił, że upadek nastąpił nagle, był jednak możliwy dzięki długiemu i żmudnemu zaangażowaniu tak wielu osób, które modliły się, walczyły i cierpiały, niektóre płacąc za to życiem. Wśród nich rolę protagonisty odegrał święty papież Jan Paweł II. Módlmy się, mówił dalej papież Franciszek, aby z Bożą pomocą i przy współpracy wszystkich ludzi dobrej woli szerzyła się coraz bardziej kultura spotkania, zdolna obalić mury, które dzielą jeszcze świat, i aby nie dochodziło więcej do tego, by niewinni ludzie prześladowani byli czy wręcz zabijani z powodu swej wiary i religii. Gdzie jest mur, jest zamknięte serce, zakończył papież. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Leszek Miller krytykuje rządzących za wzrost kosztów życia Polaków. Szef SLD odwołał się do wczorajszych słów Donalda Tuska, który przekazując władzę w Platformie Ewie Kopacz mówił, by myślała o zwykłych ludziach. Zwykli ludzie na pewno wzruszeni są tą troską, bo dla nich PO to przede wszystkim czas podwyżek i opłat, wzrost kosztów utrzymania, umowy śmieciowe i bezrobocie, a przede wszystkim nakaz pracy aż do śmierci. Lider sojuszu nie oszczędził też polityków PiS-u i PO w związku z incydentami na pokładach samolotów. Ostatnie wydarzenia dowiodły, że nie ma istotnych różnic między programami i politykami prawicy. Rokita, Protasiewicz, Hoffman, Kamiński. Politycy PO i PiS-u cierpią na taką samą chorobę lokomocyjną. Leszek Miller przemawiał na trwającej w Warszawie konwencji wyborczej Sojuszu i Lewicy Razem. Wczoraj swoje konwencje zorganizowały PO i PiS. Już 120 osób zachorowało w Portugalii na groźną chorobę legionistów. Władze wciąż badają, skąd wzięły się infekcje. Z Lizbony Adriana Bąkowska. Stan co najmniej 16 pacjentów był na tyle zły, że trafili oni na oddział intensywnej terapii. Do tej pory zmarła 1 osoba. Lekarze nie wykluczają, że pojawią się nowe przypadki zakażeń atakującą płuca legionellą. Na razie nie wyjaśniliśmy, skąd biorą się zakażenia. Zalecamy unikanie sytuacji, w których wdychane są drobiny wody, na przykład pod prysznicem. Apelował szef Generalnej Dyrekcji Zdrowia Francisco Jorge. Wiadomo, że ognisko choroby znajduje się w podlizbońskiej miejscowości Vila Franca de Xira. Lokalne władze przeprowadzają

Bassi. I żeby zwieńczyć to nasze piękne trio w najlepszym stylu, zaprośmy Noe. Noa, przypomnę, jest naszym gościem w siestowych koncertach na przełomie listopada i grudnia. Proszę się rozglądać w Bielsku-Białej, w Łodzi, w Warszawie, więc już się cieszę na to spotkanie i z nią, i z Państwem. Dziś Noa w sieście. ולא אדע אקיים איך אעמוד בניסיון ניסיון האושר השלם לך נשבעתי אל עליון ולא אדע אקיים איך אעמוד בניסיון ניסיון האושר השלם איך תכילני האור ידי רפות ידי חוזות איך אעשה ולא אשבור מי כבד הולך לא אפול איך לפניך התייצב זקופה גדולה נוסעת באור של אושר אנושי שלם gitarze grał fantastyczny Gil Dore. No, a już niebawem w Polsce na cyklu naszych siestowych, trójkowych koncertów. I cóż, zobaczymy się słowem niebawem. Bardzo się na to cieszę, jak już mówiłem, ale odnoszę wrażenie, że te wszystkie trzy dziewczyny dzisiaj na początku drugiej odsłony były coś nazbyt pogodne, jak na polską jesień, więc może sięgnęlibyśmy teraz na koniec tego kwadransa z muzyką żydowską do takich nut, które będą może bardziej tradycyjne, może bliższe temu, jak my sobie muzykę liturgiczną żydowską wyobrażamy. To są pieśni tradycyjne, rzeczywiście przypisywane kantorom i rabinom sprzed lat. Zespół złożył się częściowo z mojego ulubionego bandu klezmerskiego, czyli z Klezmatics. Lawrence Klumberg zaśpiewa, za co kocham, i zagra na akordeonie. Frank London z trąbką. Ale obok nich pojawia się pianista, trochę właściwie klasyczny, trochę improwizujący, wymykający się jakimkolwiek kategorią, mianowicie Uri Kane. I ten projekt nosi tytuł Nigunim. Was soll man tun, als es darf sich nicht Es, es, sich schlafen, schlaft sich vor so Menton, als es lernt sich nicht. Es, es, sich trinken, trinkt sich vor so Menton, als es darnt sich nicht. Es, es, sich schlafen, schlaft sich vor so Menton, als es lernt sich nicht. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. Trinken trinkt sich vor so Menton, als es darnt sich nicht. Essen esst sich, schlafen schlaft sich vor so Menton, als es lernt sich nicht. Essen esst sich, trinken trinkt sich vor so Menton, als es darnt sich nicht. Essen esst sich, schlafen schlaft sich, was so Menton, als es lernt sich nicht. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Lamberg, Frank London i Uri Kane. I tak się zrobiło kominkowo, jeśli państwo chcą, jak na tę porę roku, już pewnie zmierzcha u państwa, że chciałbym pójść trochę tym tropem, teraz wziąć do ręki naszą nową, wciąż jeszcze, umówmy się, bo wciąż ostatnią, płytę siestrową, siesta X duety i sięgnąć tam po taki tryptyk. Jak państwo być może zauważyli, ta płyta siestowa jest bardziej niż którakolwiek wcześniej zbudowana w sumie trochę tak jak nasza audycja, czyli z tych tematów, tryptyków, kwadransów i tak dalej, które się przenikają dosyć swobodnie, ale jednak stanowią odrębne części. I chciałem sięgnąć po tryptyk może nie tyle klasyczny, choć także, ale klasycyzujący, który chyba po raz pierwszy pojawił się na naszej siestowej płycie, że mam rzeczywiście taki panteon gwiazd opery. A zatem niech zacznie Anna Netrebko i Elina Garancza z płyty Siesta X, duety. Panie śpiewać będą Offenbacha. Thank you. Halina Garancza i Anna Netrebko. Na naszej płycie z Fiesta X duety zaśpiewały słynną Barcarolę Jacques'a Offenbacha z jego opery Opowieści Hoffmana. I tak jak mówiłem, ta nasza nowa płyta siestowa, ona układa się trochę tak jak nasze radiowe spotkania, w końcu po to jest, żeby o nich przypominać. I w związku z tym ten tryptyk klasycyzujący, operowy, jeśli państwo chcą, który znajdziemy na tej płycie naszej nowej, on oczywiście jest taki siestowy, to znaczy nie jest jakoś radykalnie operowy i te wszystkie style się tam, przynajmniej moim zdaniem, zgrabnie przenikają, może troszeczkę zaskakuje ten lub inny twist, jak na przykład sytuacja, w której Placido Domingo śpiewa Jacques'a Brela. Ale pomaga mu dziewczyna z Francji, więc zawsze jakoś zlądują na cztery łapy. To Zaz oczywiście. I mój ulubiony Brel. Mille fois j'ai pris ton bagage, mille fois j'ai pris mon affaire. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Et rien ne ressemble à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau. Et moi celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Je t'aime. Tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien s'est-y pris quelques années. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien qu'elle corrective. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment, ne laisse pas le pire piège. Que vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt. Je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. Oh, laissez-moi faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la bonne regard. Je t'aime. lumotato merveilleuse amour de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime à fond du ciel, je Placido Domingo i Zaz śpiewali Brela na płycie Siesta X, duety. A ten tryptyk na naszej nowej płycie, tryptyk operowy, klasycyzujący, kończy Andrea Bocelli z Natalie Cole. I oni zarazem, ale tego już dziś nie rozwiniemy, wprowadzają na naszej dziesiątej siestowej płycie motyw bossanowy. A o tym państwo na pewno natychmiast się zorientują, jak tylko zabrzmią pierwsze dźwięki. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo te estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame. Perderte después. Bésame. Miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Thank you. Metallica i Andrea Bocelli na naszej dziesiątej siestowej płycie Siesta X. Duety kończą wątek klasycyzujący, a rozpoczynają wątek bossanowy, który to przejmują od nich Michael Franks i Peggy Lee. No ale to już nie dzisiaj w Sieście, bo dzisiaj chciałbym ten klasycyzujący wątek kontynuować i wciąż wierzę, że Siesta, która dzisiaj jest może trochę bardziej jednorodna, że te stałe fragmenty gry są może trochę dłuższe, ale tak nie chciałbym Państwa za bardzo z nastroju przedwcześnie wyciągać. To nie jest środek lata, kiedy zdarza się, że czasami każdy utwór jest z zupełnie innego świata. Więc teraz ten wątek klasycyzujący kontynuując, chciałbym sięgnąć po taki drobiazg. Thank you. No to było z rozmachem prawdziwie chińskim. No ale to słynny, klasyczny zresztą także kompozytor chiński Chan Dun skomponował tę muzykę do filmu Bankiet. Na fortepianie grał Lang Lang i właściwie o to mi najbardziej chodziło, bo to jest mój ukochany pianista. Klasyczny, a zarazem tak ściśle siestowy, to znaczy czerpiący całymi garściami ze swojej przepastnej tradycji. Muzyka chińska wszak ma tysiące lat tejże. I za to Lang Langa cenię ogromnie i mam całą kolekcję płyt rozmaitych, gdzie on gra muzykę chińską tradycyjną, chińską współczesną, ale czerpiącą z tematów ludowych. No i oczywiście muzykę filmową, która też jest bardzo specyficzna. I nie w sposób się pomylić, że to są twórcy chińscy. I tak w tym roku ukazał się taki album i film, jak mniemam także, ale filmu nie widziałem jeszcze, film nosi tytuł Coming Home. Muzykę do niego skomponował niejaki Kuizhang Chen. No i oczywiście Lang Lang, jak zawsze, jest na swoim posterunku. Cudowny, prawda, taki nieostentacyjny ten chiński dotyk w muzyce do filmu Coming Home. Tak jak smuszka wiatru marszcząca fale na jeziorze. Tak ledwie można powiedzieć, że to chińskie, ale jednak nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Lang Lang. A teraz, to jest kompozytor poniekąd współczesny, dwudziestowieczny, zmarł w 99 roku. Hey Luting. Ten temat nie pozostawia już dla odmiany żadnych wątpliwości w kwestii kraju swojego pochodzenia. Thank you. proszę. Zaczęliśmy dzisiejszą siestę te 2 godziny temu z takim przytupem, a kończymy tak delikatnie, że aż boję się odezwać. Lang Lang. Lang Lang też pożegna się z Państwem dzisiaj muzyką z filmu Malowany Welon. Oryginalnie ją skomponował Alexandre Desplat, ale cóż, rzecz się dzieje w Chinach, jak może Państwo pamiętają, jeśli ktoś widział lub czytał książkę, w latach 20. I Naomi Watts, która gra tam jedną z głównych rol, bardzo chętnie i często gra na fortepianie. Oczywiście nie powinniśmy się tym zwieść, trochę tak jak nie powinniśmy się zwieść faktem, że nagle George Clooney śpiewa country w filmie braci Coen. Za Naomi Watts na fortepianie gra Lang Lang właśnie. I kiedy Naomi sięga po muzykę popularną owych czasów, pierwsze miejsca list przebojów, czyli po Erika Satie, kompozytora, który w końcu zmarł w połowie lat 20., więc rzeczywiście był wówczas współczesny, no jak Jackson nieomal. To słyszymy Lang Langa. I usłyszymy go teraz, a ja już się z Państwem żegnam, czekam jak zawsze za tydzień w sieście. Marcin Kiedreński. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Uśmiech proszę. Z programem rabatowym Buy and Smile masz zawsze powód do uśmiechu. Płacąc wybranymi kartami Mastercard w ponad 2000 sklepów i punktów usługowych od